ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات ليعطى ألف ألف مرات كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهم محمد سيد الكونين والثقلين بل فريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حلیتاً توفیتاً درود و سلام اور آپ کی ذات پر درود و سلام اور آپ کی نعت طیبہ طاہرہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے 25 پارے کا رکوع نمبر 19 اور سورۃ الجاثیہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے اللہ جل مجد الکریم کی بے شمار توحید کی نشانیاں ملاحظہ کی تھیں تو اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ارشاد فرما رہا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ جل مجد الکریم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا, یعنی آسمان و زمین باطل نہیں, کھیل کود کے طور پر نہیں بنائے گئے بلکہ حق ہے یہ آسمان و زمین کا بنایا جانا. اس کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے, ذرا سوچو تو صحیح, یہ اتنی بڑی زمین پانی کے اوپر کھڑی کر دینا اور اس کے اوپر اتنے یعنی پہاڑ کھڑے کر دینا, یہ اللہ کی توحید کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا بھلے تجزا کل نفس بما کسبت اور ہر جان جو کماتی ہے اس کا اس کو حساب دینا ہے, بدلا ہے اس کا, بہن لا یظلمون قیامت کے روز کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ جل مجد الکریم کے فرشتے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں اور ہر ایک چیز کا حساب ہو جائے گا قیامت کے روز. یہ جیسے زمین و آسمان حق ہیں ایسے ہر شخص کا اٹھایا جانا حق ہے, ایسے ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ برحق ہے, اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اپنی رحمت کے سچے ساری کائنات پر کارروائی کرے. آخر آئی تھا منت کا سزا الہ ہوا ہو کیا تو نے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. نفس جو چاہے وہ کرتا ہے, دل جو چاہے وہ کرتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو نفس کے غلام ہیں, نفس کے پیچھے چلتے ہیں, جو نفس کہے وہی کرتے ہیں. دل نہیں کیا اس کام کو, اور یہ کام کیوں کیا برائی کا؟ جی آج دل چاہ رہا تھا, آج دل کہہ رہا تھا کہ میں یہ ڈرامہ دیکھ لوں, میں یہ بے حیائی کر لوں, میں یہ بدتمیزی کر لوں, میں یہ شراب پی لوں. ارے آج جمعہ کے نہیں پڑھا, نماز کیوں پڑھی؟ جی دل نہیں چاہا. یہ دل چاہے گا تو آدمی کرے گا, دل نہیں چاہ رہا تو نہیں کرے گا. اللہ رسول کا حکم ہو تب بھی آدمی اپنے دل کی بات مانے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے دل کو اپنا, اپنے نفس اپنا خدا بنا لیا. اللہ ماشاء اللہ آج ہم میں کتنے ہیں, ہم اپنے اپنے جگہ میں منہ ڈال کے دیکھیں کتنے انسان ہیں جو خدا اور رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا اپنی ذات اور اپنے نفس کی نفس پرستی کرتے ہیں, اپنے نفس پر چلتے ہیں. جدھر نفس جاتا ہے اسی طریقے اسی طرف چلنے لگتے ہیں. نفس نے جو کہا وہی کام شروع کر دیا. تو یہ نفس کو اپنا خدا بنانا, یہ نفس کے پیچھے چلنا, یہ نفس بہت بڑا, یہ نفس امارہ جو ہے یہ بہت بڑی بلا ہے. یہ اللہ رسول کے راستے سے روکتا ہے. کہتے ہیں نا کسی نے کہا کیا خوب کہ شیر کو گھر مارا تو کیا مارا, نفس کو مارا گھر مارا تو مارا. یہ شیر کو مارنا جو ہے یہ تو آسان ہے, اس نفس کو مارنا مشکل ہے. بڑے بڑے پہلوان اپنے مقابل کو چت کر دیتے ہیں لیکن نفس کے ہاتھوں برباد ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے ہاتھوں برباد ہو گئے, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. اپنی عزت نفس, اپنی عزت کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا. دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے, دوسروں کی غیرت کے ساتھ کھیلتا ہے. میری عزت ہو جائے, اپنی عزت کے لیے آدمی لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے کہ جس نے مسلمان تو وہ ہے جو کسی کی عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے. لیکن آج دور ہے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا. لوگ اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے ہیں, اس لیے کہ اس کا دل جو ہے, نفس جو ہے, وہ اس کو ابھار رہا ہے. یہ نفس پرستی, نفس کی بات ماننا, یہ اولیاء اکرام اصحاب تصوف کیوں نفس کے اتنے خلاف ہیں, یہ نفس کو کیوں کچلتے ہیں؟ اس لیے کہ نفس امارہ ہمیشہ برائی کی تلقین کرتا ہے, ہمیشہ برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے, ہمیشہ دل یہ نفس کبھی نہ کبھی, جس کا نفس مطمئنہ ہو گیا وہ تو بڑا بابرکت آدمی, جس کو کسی کی مدہ و ذم نقصان نہ پہنچائے, جس کے لیے کسی کے ارادے میں گڑا کھودنا تکلیف نہ دے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور پر تھا, آپ کی حیات طیبہ, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دیکھیے. لوگوں نے پتھر مارے, لوگوں نے سر عزت پر کوڑا کرکٹ پھینکا, لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے, لوگوں نے سارے جسم میں عزت کو زخمی کر دیا. آپ نماز پڑھتے تو اونٹ کی ہوئی جا کر ادھر رکھ دیتے, آپ کے خلاف آوازیں کسی جاتی, آپ کو پاگل دیوانہ مجنو کہا جاتا, آپ کی عزت اور غیرت پر حملے کیے گئے, سیدہ عائشہ صدیقہ پر غلط الزام لگائے گئے. لیکن قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حوصلے کے, علم نشرا لاکا صدرا کا, محبوب ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. کتنا سینہ کشادہ کر دیا کہ ساری دنیا کے ظلم و ستم ایک طرف, میرے آقا کی رحمت ایک طرف, سب کو معاف کر دیتے. ہم تو کچھ کر نہیں سکتے نا, ہم اس لیے معاف کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم کسی کو کچھ انتقام لے نہیں سکتے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع فرمان فرشتے تھے, آقا حکم کریں فرشتے مانیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر ایک کے حق میں دعا کر دی, ہدایت کی دعا کر دی. آپ نے کبھی اپنے نفس, حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس, پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا, وہ اس کو برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے. تو آقا کیا ہر انسان کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی؟ آقا نے فرمایا ہاں، لیکن میرا وہ مسلمان ہو چکا ہے، مجھے وہ برائی کی دعوت نہیں دے سکتا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے کہ وہ جس کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ دین میں برائی ڈال دے، وہ بھی مسلمان ہو گیا. ایک ہم ہیں کہ ہم ساری زندگی میں اسی کی دعوت دیتے ہیں، اور جو اپنے پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے. وہ بھی جو ساری زندگی پاس بیٹھتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور قربان جاؤں، جس جگہ سے گزر جائیں، آقا کریم اولیاء اعظم وہ جگہ بھی صدیوں تک یاد رکھتی ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا. تو وہ لوگ جو ہیں تو انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا، اور نفس کو کنٹرول کرتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب، بہت بڑی شخصیت ہوئے. ان کی میں نے ایک تقریر سنی، تو وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، لاہور میں تقریر کر رہے تھے حزب الناس، حضرت سید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرصے پاک میں آپ کی تقریر تھی. تو ہم سارے کے سمجھاتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں میں لاہور اسٹیشن پہ اترا، ایک تانگے والے کو آواز دی، تانگے والا آیا، میں اس کے تانگے پر بیٹھ گیا. اس نے مجھے پوچھا، تو میں کہا داتا حضور چلنا ہے. اس نے گھوڑے کو چالک ردیب کی اور گھوڑا کرنے لگا شالیمار بھاتی پر. میں نے کہا میرے بھائی، میں نے داتا صاحب کے مزار پر جانا ہے. اب وہ زور لگا رہا ہے کہ داتا صاحب کے مزار پر جانا ہے، گھوڑا جو ہے وہ شالیمار بھاتی کی طرف جا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرا گھوڑا تیری مانتا کیوں نہیں؟ تو کہا حضرت مجھے گھوڑے سے بہت زیادہ پیار ہے، میں اس کو کھلاتا خوب ہوں اور کبھی دن میں ایک دو چکر لگا لیتا ہوں، تو اس لیے میں اس کو تنگ نہیں کرتا. تو حضرت نے فرمایا، ہمارے نفس کی مثال اس گھوڑے کی مثال ہے کہ جس کو کھلائیں زیادہ، جب وہ طاقتور ہو جائے پھر آپ کہیں داتا حضور جانا ہے، تو وہ شالیمار باغ کی طرف جاتا ہے. اگر اے کوچوان تو اس کو کھلانا کم اور اسے کم لیتا زیادہ، تو اب میں نے تجھے کہا داتا حضور کے دربار جانا ہے، تو تیرا گھوڑا داتا حضور کے دربار پر چلتا. یہ شالیمار باغ کی طرف کیوں چل دیا؟ یہی مثال ہمارے نفس کی ہے. ہم نفس سے کان کم لیتے ہیں، عبادت کم کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے زیادہ ہیں. جو یہ جاتا ہے ہم اس کو وہی دیتے ہیں، پھر ہم اس کو کہتے ہیں مسجد میں جانا ہے، یہ کہتا ہے نہیں سنیمے میں جانا ہے، پھر یہ ہمیں مسجد کی بجائے سنیمے میں لے جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن سننا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نئے نئے گانا سننا ہے، پھر یہ قرآن کی بجائے نعت رسول کی بجائے پھر یہ گانا بجانا، پھر یہ غیبت اور چوری اور بہتان سکھاتا ہے. اس لیے فرمایا وہ شخص جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو دل میں آئے وہ کرتا. اور آج تو لوگ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں، ساری زندگی یوں گزاری جو دل میں آیا کیا، جس چیز کو چاہا پسند کیا، جس چیز کو چاہا چھوڑ دیا. یہ بڑا فخر کے ساتھ کہتے ہیں، یہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو رب اور رب کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے وہ تو نہیں مانا اور اپنے دل کی بات کو مانا. تجھے جس طرف دل میں لایا تو اسی طرف چل نکلا، اور یہ تجھے جہنم میں لے جائے گا. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے نفس کے اوپر حکومت کرنی چاہیے. نفس ہی چاہیے کہ انسان کے اوپر حکومت کرے، اور یہ شیطان ہمیشہ نفس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو طاقتور کرتا ہے، انسان کو کمزور کر دیتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ نفس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. پھر اچھا بڑا انسان جو ہے وہ گھنٹے بیکار گزارتا ہے، ساری ساری رات ٹی وی اور بی سی آر پر گزار دیتا ہے، سراسر دن بے حیائی میں گزار دیتا ہے، بے پردہ اور بے حیا عورتوں کے پیچھے ساری زندگی گزار دیتا ہے. لیکن جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہوتا ہے، پھر اس کو عبادت خداوندی میں لذت آتی ہے، پھر اس کو قرآن میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو اللہ رسول کے ذکر میں سکون ملتا ہے. کیوں؟ کہ اب اس کا نہ جو ہے وہ اس کے تابع فرمان ہو گیا ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے نفسوں کو جو اس نے چاہا، دیکھیے کپڑا جو پسند آیا وہ پہنا، کھانا جو پسند آیا وہ کھایا، کام جو پسند آیا کیا، جو کپڑا اچھا نہیں لگا اس کو اتار دیا، ایک اللہ کے بندے تھے بازار میں جا رہے ہیں تو ایک آدمی انجیریں دے رہا، انہوں نے دو انجیریں اٹھائی اور بھاگ کھڑے ہوئے، پیچھے انجیروں والا بھی بھاگا اور پکڑا، چور چور کہتے ہوئے لوگوں نے پکڑا اور خوب مارا، دو انجیریں تھیں۔ اب وہ دو انجیریں لے کر چلا گیا، وہ اللہ کے بندے وہاں بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اچھا اب کھائے گا انجیرے، تجھے دبا شوق تھا انجیرے کھانے کا، اب پتا چلا انجیرے کتنی مہنگی ملتی ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ دینا پڑتا ہے، آئندہ تو ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس پر جنہوں نے کنٹرول کر لیا اس کی حکومت ساری دنیا پر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رحمۃ اللہ تعالی کے حقائق لکھتے ہیں، اب آتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی کے دور کا واقعہ درج کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دوست کے پاس گیا، جب گھر سے جا کر پوچھا کہ فلاں آدمی کدھر ہے، تو اس کسی نے کہا اچھا وہ بیکار آدمی، وہ نہ دین کا نہ دنیا کا، نہ کو کام ہے نہ کاج ہے، جیسا وہ ایسے اس کے دوست ہوں گے، گیا ہے کہیں باہر آ جائے گا باہر بیٹھو۔ پریشان ہوا کہ اتنا اچھا آدمی ہے، بیوی ایسی بیٹھا باہر، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کا دوست شیر کے اوپر سوار ہے، لکڑیوں کا گٹھا شیر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور کوڑے کی جگہ اس نے سانپ کو پکڑا ہوا، آیا ملے جلے بیٹھے دوست آ گیا۔ چند سالوں یا چند مہینوں کے بعد آیا، دستخط دی تو گھر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں فلاں کا دوست۔ کہا سو بسم اللہ، اہلن سہلن مرحبا، میرے پیارے خاند کے پیارے دوست، آؤ بیٹھو، چائے پانی کھانا، ابھی اللہ کا بڑا آتا ہوگا، ابھی وہ تشریف لاتا ہوگا، تم بیٹھو۔ اب وہ بیٹھا، بڑا خوش ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، چند سال چند مہینے پہلے تو وہ گالیاں دے رہی تھی، برا گلا کہہ رہی تھی، پر تو یہ کیا مسئلہ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کا دوست آ رہا ہے، پہلے دیکھا تھا شیر پر سوار ہے، اب دیکھا کہ پیدل ہے، پہلے دیکھا تھا کہ اس کے شیر کے اوپر اس نے گٹھا لکڑیوں کا رکھا ہوا، اب سر پہ رکھا ہوا ہے اور اس کا پسینہ بہ رہا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے اور آ کر لکڑیوں کا گٹھا پھینکا اور بڑی پریشانی سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے ندہال ہو کر بیٹھ گئے۔ دوست نے دیکھا، ملے جلے، اب دوست نے پوچھا یار چند ماہ پہلے آیا کی حالت یہ تھی، حال آیا تو حالت یہ ہے، تو کہا اس وقت میری بیوی بڑی سخت تھی، وہ مجھے برا بھلا کہتی، میں اپنے نفس پر کنٹرول کرتا، میں صبر کرتا، میرا نفس کہتا کہ اس کو مار، اس کو تکلیف دے، لیکن میں کنٹرول کرتا، اللہ نے یہ شیر یہ چیتے یہ سانپ میرے جو تھے وہ ماتحت کر دیے تھے، اب وہ بیوی تو فوت ہوئی، میں نے نئی شادی کی ہے، اب یہ بیوی بڑی نیک شعر ہے، بڑی اچھی ہے، یہ میری اطاعت کرتی ہے، اب دنیا کی اور چیز میری کوئی اطاعت نہیں کرتی، اب جو ہے میں اپنے نفس کو ڈانٹ نہیں سکتا، تو اس لیے جنہوں نے نفس کو ڈانٹا اللہ نے کائنات ان کے سپرد کر دی، کیونکہ اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں دیتے، وہ اپنے نفس کے لیے کسی کی تعریف نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے اچھائی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، اس لیے اللہ جل مجدو کریم پھر دنیا ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ لڑ رہے ہیں، جب دشمن کو قابو میں کر لیا، نیل گرایا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے تو اس دشمن نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا، اس نے کہا جب تک تو میں آپ کے ساتھ لڑتا رہا آپ نے مجھے قابو رکھا، اب میں نے آپ کے منہ پر تھوکا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، تو کہا اس لیے کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ تو دشمن رسول ہے، دشمن دین ہے، دشمن خدا ہے، اب انہیں منہ پر تھوکا، اب اگر قتل کرتا ہوں تو اس میں میرا کہیں انتقام نہ آ جائے، اس کا مجھے ثواب نہیں ہوگا، اس لیے نتیجے چھوڑ دیا۔ تو وہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم ہر کام اللہ ماشاء اللہ اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل یہ نہیں چاہ رہا، تو فرمایا آخر ہے اس کا اخذ الہ سے ہواہ کہ وہ شخص تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اپنا الہ بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا اور جس نے کہا اسی کا پردے ہو گیا جسے نفس پوجنے لگا مشرکین کا یہی حال تھا کہ وہ پتھر اور سونے اور چاندی وغیرہ کو پوجتے تھے جب کوئی چیز میں پہلی چیز سے اچھی مل جاتی معلوم ہوتی تو پہلی کو توڑ دیتے پھینک دیتے اور دوسری کو پوجنا شروع کر دیتے جو چیز نفس کو اچھی لگی بھول لے لی دماغ سبق وہم لا یزرا وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ اور اللہ نے اسے باوستے علم گمراہ کر دیا جانتا تھا کہ اس کے گمراہ نے حق کو جان پہچان کا بے راہی اختیار کی مفسرین نے اس کا یہ معنی بھی کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام دار اس کے شکی ہونے کو جانتے ہوئے اسے گمراہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ اپنے اختیار سے راہ حق سے منحرف ہوگا اور گمراہی اختیار کرے گا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو جانتے بھولتے بھی اب کون ہے جو نہیں جانتا کسی سے پوچھ کر دیکھیے ہر شخص آپ کو بتا دے گا یہ نیکی ہے یہ برائی ہے لیکن نیکی کو چھوڑے گا اور برائی پر عمل کرے گا تو ان کے باوجود بھی کتنی دنیا گمراہ یہ بڑے بڑے نام نہاد اور علماء کتنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں کر کے کتنے جہنم رسید ہو گئے کتنے گمراہ ہو گئے وختم اللہ سم اے ہی وقت اے ہی اور اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پر مور لگا دی اور جا اللہ بس ہی یہ شارہ اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو ایک ہدایت کو موجود نہ سنا اور نہ سمجھا اور راہ حق کو نہ دیکھا یعنی کیا ابو جان دیکھتا نہیں تھا سنتا نہیں تھا کیا تھا اس کے کان بھی تھے آنکھیں بھی تھی اس کے دل بھی تھا سب کچھ تھا لیکن وہ ظالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو جو آقا کو نہ پہچانے جو زندہ ہے وہ اندھا ہے وہ ڈیرا ہے جو آقا کی بات نہیں سنتا جو قرآن و حدیث نہیں سنتا وہ حقیقت میں اس کے کان نہیں ہے تو آقا کا چہرہ دیکھ کر پہچانتا نہیں اور عام بشر سمجھتا ہے وہ حقیقت میں ایسا ہے کہ جیسا اندھا ہوتا ہے ارے کیا عجیب بات ہے کہ آدمی گلاب میں اور عام یعنی بدبودار بوٹی میں کوئی فرق ہی نہ کرے کہے جی سب کچھ ٹھیک ہے وہ بھی اس کی بھی پتیاں ہیں اس کی بھی پتیاں ہیں ارے گلاب گلاب ہے دتورا دتورا ہے اتنا فرق ہے کپاس کا پھول کپاس کا پھول ہے اور گلاب کا پھول گلاب کا پھول ہے اب کوئی آدمی کہے پھول تو پھول ہی ہوتا ہے نا چاہے تو کسی چیز کا ہو نہیں بھائی فرق ہوتا ہے یہ کہہ دینا انسان تو انسان ہی ہوتا ہے نا چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ غیر نبی ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو ایسا نہیں ہے اللہ جل مجد الکریم نے فرق بنایا ہوا ہے تو فرمایا کہ وہ اس کے دل پر اس کے کان پر اور اس کی یعنی مور لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ہے فمن یهدہی من بعد اللہ تو اللہ کے بعد کون راہ دکھائے گا اللہ سب کروں کیا تم دھیان نہیں کرتے کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کو سوچ سکو اللہ نے دل دیا ہے سوچنے بڑکنے کے لیے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے کان دیے سننے کے لیے اچھائی برائی میں فرق نہیں کرتے تم سچے اور نیک میں فرق نہیں کرتے تم بے پڑتی ہوئی ہوئی پر بھی اعتبار کرتے ہو سنی سنائی باتیں بھی آگے پہنچاتے ہو اور آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم لگے ہو وہ حقیقت اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے تو فرمایا تم غور و فکر نہیں کرتے وقال ما لیا الا حیاتنا الدنیا اور میں نے کہا کہ ہماری صرف یہی زندگی ہے ہماری صرف یہی زندگی ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے اس کے بعد کوئی جو ہے وہ زندگی نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی ہے چار دن کی زندگی ہے عشق کے ساتھ گزارو جو چاہو گناہ کرو جو چاہو کماؤ جو چاہو کھاؤ جیسے چاہو زندگی گزارو مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کافروں نے کہا وہ مشرک بولے قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا صرف یہ دنیاوی ہی زندگی ہے نموت و نحیا مرتے ہیں اور جیتے ہیں یعنی پیدا ہوئے زندہ ہوئے اس کے بعد مر گئے اس کے بعد کچھ بھی نہیں وما یہلکنا الا الدهر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا اگر زمانہ، یعنی روز و شب کا دورہ، وہ اسی کو مؤثر اعتقاد کرتے. فرماؤ اور حکم الہی روح قبض کیے جانے کا کار کرتے، اور ہر ایک حادثہ کو اس دہر اور زمانہ کی طرح منسوخ کرتے. جیسے آج کل کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس اللہ نہیں ہے، یہ بس ایسی سزا سے چلتا آ رہا ہے، یہ دور ہے، یہ مادہ ہے، جو سب چیز کی حقیقت ہے، یہ اپنی مرتا ہے پھر آتا ہے، پھر مرتا ہے پھر آتا ہے، جسے تناسب کا عقیدہ کہا جاتا ہے. جس نے نئے کام کیے وہ آئندہ سے اچھی خوبصورت شکل میں آئے گا، جس نے برے کام کیے وہ آئندہ سے تو گدا یا کتا بن کے آ جائے گا. یہ ہندوؤں کا یہی عقیدہ ہے، کافر بھی یہی کہا کرتے تھے. تو مرنا جینا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ انسان اپنے آپ ہی جی رہا ہے، اپنے آپ مرتا ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے، تو زندگی نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس یہ، اب دیکھیے یہاں علت دہر، تو دہر سے بھی انہوں نے اللہ کو مراد نہیں لیا. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا نا لا تسبوا الدہر فإن اللہ دہر، زمانے کو برا مت کہو، میں خود زمانہ ہوں. آج کل لوگ کہتا زمانہ ہی بڑا برا آ گیا ہے، تو زمانہ ہی بڑا ہے. آپ نے کہا زمانے کو برا مت کہو، زمانہ بنانے والا تو میں ہوں. اپنے آپ کو برا کہو، اپنی غلطیاں نکالو، اپنے آپ کو دیکھو تم کیا ہو، تمہارے اندر کیا ہے، بجائے زمانی کی بات کرنے کے. وہ جی دور ہی ایسا ہے آج کل، اللہ ماشاء اللہ ہر شخص ایسا ہی بولتا ہے، دور ہی ایسا ہے جی. دیکھو جنابے والی بس زمانے ہی برا آ گیا. ارے بھائی زمانہ نہیں، زمانے کا بنانے والا اللہ جل جلالہ الکریم ہے، تو زمانے کو برا نہ کہنا چاہیے. خلاف واقعہ مسئلہ حوادث کو زمانہ کی طرف نسبت کرنا، اور ناگوار حوادث حوادثات کو رول مانے سے زمانہ کو برا کہنا ممنوع ہے، احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. فرمایا ممانا ہم دردال کمن علم، یہ تو علم کی بات نہیں تھی، ویسے ہی جب تک ہانتے تھے، اس کا کچھ علم نہیں تھا. ان ہم الا یظنون، وہ تو نرے گمان دوڑاتے تھے، گمان کے پیچھے تھے، عقل کے پیچھے تھے، حقیقت وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل حقیقت زمانہ بنانے والا بھی تو وہی ہے، دہر بھی تو وہی ہے. اگر جانتے ہوتے تو ایسی بے سکھی بات نہ کرتے، اللہ جل مجل کریم کے حکم کے سوا پتا نہیں ہل سکتا، تو آدمی کیسے پیدا ہوگا، آدمی کیسے مرے گا، آدمی کیسے پلے گا، بڑے گا، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں، جب ان پر قرآن پاک کی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بات بعد الموت پر قادر ہونے کی دلیلیں قائم کی ہیں، جب کفار ان کے جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں بن پڑتا، نہ کہنا حجت کا ہوں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. الا ان قالوا لآبائنا ان کنتم صادقین، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو پہلے مر چکے ہیں ان کو لے اور زندہ کر کے اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو تو مردے زندہ ہوں گے، تو لاؤ نا ہمارے کسی دادا مرے ہوئے دادا کو لے آؤ، وہ ہمیں آ کر بتا دے. جیسا کوشچن بھی میں نے عرض کیا کہ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ درخت لگایا تو آپ نے کہا جی اس پر کیوں لگا رہے ہو، کسی نے پوچھا کیوں لگا رہے ہو، جی اس پر پھل لگیں گے. اچھا پھل لگیں گے تو لگاؤ، ارے ابھی نہیں 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد لگیں، نہیں اگر لگنا ہے تو ابھی لگا، میں نہیں مانوں گا. بھائی ایک وعدہ ہے، ایک وقت ہے، اس وقت پر لگیں گے، یہ نہیں کہ ابھی لگیں گے. یا پھر فرض نہار سمجھیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے یا چھوٹی سی بچی ہے، تو آدمی کہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی، وہ کہے کہ یہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے گھر میں ابھی اولاد پیدا ہو، یہ ابھی نہیں پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کبھی بھی پیدا ہوگی تو کبھی بھی نہیں پیدا ہوگی. انہوں نے کہا اگر مردے زندہ ہونے ہیں تو ابھی زندہ کرو، بھائی اللہ کا ایک وعدہ ہے، اس وعدے پر وہ جلائے گا. انہوں نے کہا اگر ابھی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا ہی نہیں کوئی، بالکل بے تکی اور جاہلوں والی بات. تو یہ ضروری ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں حامی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجدور کے لیے ایک وعدہ کیا ہوا ہے اور اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ مجدور کے لیے ان کو جلائے گا, جلائے گا ان کو. قل اللہ یحییکم, فرماؤ تمہیں اللہ جلاتا ہے. دنیا میں بعد اس کے کہ تم بے جان لطفہ تھے, ایک پانی کا قطرہ تھے, کتنے مراحل کے بعد تم کو ایک انسانی شرح دی, اس کے بعد ماں کے رحم سے درآمد ہوئے, پیدا ہوئے, پھر تمہیں پالا بڑا, یہ کس کی قدرت ہے؟ کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اللہ تمہیں جلاتا ہے, ثم یمیتکم, پھر تم پیدا, ثم یجمعکم الی یوم القیامت, پھر تمہیں سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فی, اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. کئی لوگ ایسی آیتوں سے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں, دیکھو یہ کہہ دیا جلائے گا پھر مارے گا اور اس کے بعد پھر قیامت کو, اس کا مطلب قبر میں زندگی نہیں ہے. ارے بھائی وہ قیامت کا اصل میں انکار کرتے تھے تو رب نے قیامت کا ذکر کر دیا, جیسا سوال ویسا جواب. اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی سوال اور جواب اور ہو, اور جیسا سوال کیا کافروں نے ایسا اللہ جل جلالہ کریم نے جواب دے دیا کہ تم قیامت کے منکر ہو, نہیں اس رام تھوڑا نہیں, تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن, اور اس دن میں کوئی شک کی گنجائش جو ہے وہ نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں, اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے, وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جامعید القیم جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے, اور ان کا نہ جاننا دلائل کی طرح ملتفت نہ ہونے اور غور نہ کرنے کے بعد ہے. اگر وہ غور کریں, غور و فکر کریں, تو اس سے انکار نہیں, اس سے مفر نہیں. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ الدِّينِ يَكْثُرُ الْمُبْتَدِئُونَ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کو استنہار ہے, بڑا خسارہ ہے, بڑا گھاٹا ہے, یعنی اس دن کافروں کا بڑا گھاٹا اور بڑا نقصان ہے. باطل پرست اس دن سب کچھ ہار بیٹھیں گے, وہ پانی آنی ہے اور یہ انکار کیے بیٹھے. اب جب سامنے آئے گی تو پتا چلے گا کہ ہمارے پلے سے کچھ بھی نہیں رہا, ہم نے تو سب کچھ گوا دیا دنیا کی ان رنگینیوں میں. وترى كل امه جاثيه, اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے, اللہ اکبر, انو کے بل گرے قیامت کا اللہ معاف فرمائے, الیاذ باللہ تعالی المان والحفیظ. اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ہر گروہ جو ہے وہ ہر دین والا اپنے اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہو. کل امت تدعا الی کتابہا, ہر گروہ کو اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا, نامہ اعمال کھولا جائے گا اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا, کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا, اور کہا جائے گا لوگوں اپنا اپنا کیا ہوا پڑھو, جو تم نے دنیا میں کمایا اب اس کو دیکھو اور اس کو پڑھو کہ دنیا میں تم نے کیا کیا. اب دہنے والے جن کے دہنے ہاتھ میں ہوگا اللہ محبوب کے صدقے ہم سب کو دہنے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے, جن کے دہنے ہاتھ میں ہوگا تر و تازہ ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے, لیکن جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا پریشان ہوں گے, گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. ہر شخص کو اس کے لکھے ہوئے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. آج کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی اچھائی نہیں چھوڑی جائے گی, تمہیں ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے. ہذا کتابنا, یہ ہے نوشتہ, جانتے کو علیکم بالحق, یہ تم پر حق بولتا ہے, آج کسی کی خلافت نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، جو لکھا ہوگا آج سر میشے پڑھ کر سنا دیا جائے گا، آج نامہ اعمال خود بولے گا کہ تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، کون آئے گا اس کی گواہی دینے کے لیے، جبکہ ہاتھ اس کے خلاف لیں گے، زبان اس کی تو مہر لگا دی جائے گی، آنکھیں اس کے خلاف بولیں گی، اب اس وقت کون آئے گا جو اس کی آ کر حالت کو دیکھے اور اس کی مدد کرے، کہا آج نامہ اعمال حق کے ساتھ خود بول رہا ہے، ان کنا نہ تن سکھو، بے شک ہم لکھتے رہے ہیں، یعنی ہم نے ہمارے فرشتوں ہم نے حکم دیا تھا کہ وہ ہمارا ہر کام لکھتے جائیں، بے شک ہم لکھتے رہے، ما کن کتاب علوم، جو تم نے کیا جو دنیا تم کرتے رہے ایک چیز تمہاری لکھی جاتی فأملزین آمن، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل صالحات، اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے صالح اعمال کیے نیکی تو فرمایا فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں چھپا لے گا، اپنی جنت میں داخل کر دے گا، ان پر قیامت کا دن ہولناک نہیں ہوگا، سخت نہیں ہوگا، لمبا نہیں ہوگا، ان پر رب کی رحمت سارا فکر ہوگی، اور دیکھتے دیکھتے میدان حشر گزر جائے گا، پتا بھی نہیں چلے گا، اللہ ہو اللہ محبوب کے سب سے اتنا کرم کر لیجیے، آقا کریم کی جو شفاعت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ قیامت کے دن میں باری تعالیٰ ان کی مشکل کو حل فرما دے، مومنوں پر آسانی فرما دے، اللہ خدا قہار ہے، رب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آخر میرے پیغمبر، تمہارا بڑا عذاب میں ہے، ہمارے سب گناہ کھلے ہوئے ہیں، اللہ تو اس دن قہری اور جباری کی صفت میں ہے، اے آقا آ جائیے اپنے نورانی چہرے کو لے کر اور اپنی نور برساتی ہوئی زلفوں کی چھاؤں کر دیجئے، تو وہ پہلی جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، تو اس کے بدلے اللہ کیا کرے گا، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں چھپا لے گا، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو منکر ہیں اور وہ جو کافر ہیں، فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا ان پر انہیں فرمایا جائے گا، کیا میری آیتیں پر پڑھی نہیں جاتی، کیا قرآن تمہارے اوپر پڑھا نہیں جاتا تھا، کیا قرآن تم سنتے نہیں تھے، تکبر تم تکبر کرتے تھے، تم قرآن سے نفرت کرتے تھے، تمہارے کانوں کو قرآن اچھا نہیں لگا تھا، تم کھانے بجانے میں بیٹھتے تھے، دل کو بیٹھتے تھے، کیا تم کو میرا قرآن روز سنایا نہیں جاتا تھا، جو تم تکبر کرتے، تم قوم مجرمین، تم مجرم لوگ تھے، تم ایک جرم والے لوگ، تم ان پر ایمان نہ لاتے تھے، اللہ کی آیتوں کو مذاق سمجھا کرتے تھے، اور بے حیائی میں اپنی زندگی گزارتے تھے، مذاکیلا ان سواد اللہ سن، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بے شک اللہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، ایک دن حساب کے لیے اکٹھا کرے گا، بس لا ریب فیہا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ضرور آئے گی، تم کو مان بھی نہ آتا تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم نہیں مانتے قیامت کیا ہے، ہمیں نہیں مانتے قیامت کس کو کہتے ہیں، اِنَا ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں تو جو ہی کچھ مان رہا ہوتا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہاں آئے گی لیکن یقین کی حد تک قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کو دین کی حد تک ماننا یہ ہے ایمان. تو یہ بہت بڑا اسلام کا ایک رکن ہے. جو قیامت ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہونے کے لیے قیامت کا ایمان آنا ضروری ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا اور ان پر کھل گئے ان کے کاموں کی برائیاں, سب گناہ سنے آ گئے. آخر ہر برائی چھوٹی سے چھوٹی سامنے ہوگی. وَحَاقَهُمْ بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور جس چیز کا وہ مراد بنایا کرتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا. اسی مزاج میں جو قرآن کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا کرتے تھے, ان کو اللہ جل مجد کریم کے عذاب نے گھیر لیا اور ان کی اپنی ان مستیوں نے ان کو گھیر لیا. وہ اسی میں پھنس گئے. وکیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسا تم اپنے اس دل کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے. جاؤ جہنم میں ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تم نے قیامت کو یاد نہیں کیا تھا. ہماری رحمت آپ تمہیں یاد نہیں کرے گی, ہماری رحمت تمہیں بھلا دے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب بھول جائے گا. رب بھولنے سے بات ہے. یہاں ترجمہ بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور کہہ دیا کہ رب نے کہا ہم تمہیں بھول جائیں گے. رب بھولنے سے, رب غافل ہونے سے پاک ہے, وہ بھولتا نہیں ہے. ہاں رب کی رحمت نہیں ہوگی. آج ہم تمہیں جہنم میں چھوڑ دیں گے, حرام میں, درد میں چھوڑ دیں گے, جیسا تم نے بھلا دیا اس دن کی ملاقات کو. تم کہتے تھے مر کر اٹھنا نہیں ہے, اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے. اس لیے آج تم کو جہنم میں چھوڑ کر ہماری رحمت تمہاری طرف منہ نہیں کرے گی. وما لکم من نار اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے. وما لکم من ناصرین اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو. اب تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں ہوگا. اب تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا, کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ غروا اس لیے یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا دیا تھا. تم نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی میں تمہیں فریب دے دیا تھا. تم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے کہ یہی چار دن کی زندگی ہے, دولت ملی ہوئی ہے, جوانی ہے, حسن ہے, جو چاہو کرو. یہ دنیاوی زندگی بڑے بڑوں کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ سدا کی زندگی ہے, جو کچھ مجھے مل گیا یہ سارا سارا میرے پاس ہی رہے گا. اب میں اس کو گنواؤں گا نہیں. یہ میری ملکیت ہے, یہ میرا ہنر ہے, یہ میرا علم ہے, میں اب اس کا مالک ہوں. تو دنیا میں آ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اس کے احکامات کو. تو فرمایا تمہیں تمہاری دنیاوی زندگی نے گمراہ کر دیا. کتنے لوگ آ لوگوں سے مل کر دیکھ, دنیاوی زندگی تو اتنے نازاں ہیں کہ نماز کا پتہ تک نہیں, روزے کا پتہ تک نہیں, نیکی کا پتہ تک نہیں, اور وہ اس پر کبھی شرمندہ تک نہیں ہوئے. چلے ہماری زندگیاں گزر گئی, قرآن پڑھنا نہیں آتا, ہم بوڑھے ہو گئے, ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا نہیں پتا. ہاں ان سے سننا پوچھئے نہیں پتا, قرآن پوچھئے نہیں پتا. ہاں ان سے دنیاوی بات کیجئے, پوری دنیا کی سیاست, پوری دنیا کی معیشت, پوری دنیا کی جو ہے حالات حاضرہ منٹوں میں آپ کو ساری چیزیں بتا دیں گے. ایک ایک چیز تمہارے سامنے رکھ دیں گے, ایک ایک ملک کا نام, اس کے بادشاہوں کے نام, اور آقا کی اولاد کے نام پوچھئے, کچھ پتا نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں پوچھئے, کچھ پتا نہیں ہے. کیا ہو گیا مسلمان تجھے جو آقا تمہیں ایک منٹ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بھولے, تو ہی کو بھول گیا. جو آقا اپنے پیدائش پہ، اپنی جوانی پہ، اپنے بڑھاپے میں، اپنی قبر میں، اپنی ماں کے پیٹ میں، جو میدان حشر میں، جو جنت میں جا کے تمہیں نہیں بھولے. مسلمان اے مومن، کیا وفا کا تقاضا یہی تھا کہ تم اس محبوب کو بھول جاتا جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے یاد رکھتے ہیں، جو محبوب ساری ساری رات تیرے لیے روتے ہیں، جو محبوب تپتے ہوئے ریتوں پر اور تپتے ہوئے پتھروں پر سارا سارا دن قیام کرتے اور رب حبلی امتی کی صدائے کرتے ہیں، جو محبوب رو رو کر غاریں بھر دیتے ہیں آنسوؤں سے اور تیری بخشش مانگتے ہیں، تو اسی محبوب کو بھول گیا، تو اسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھول گیا. اے مومن، تجھے کیا ہو گیا؟ میں تجھے دنیاوی زندگی نے اتنا غافل کر دیا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ارے تمہیں دنیاوی بہتات اور آگے بڑھنے کی حرص نے اتنا گمراہ کر دیا، غافل کر دیا، حتی تم نے قبریں جان دی. اتنی غلط کی زندگی گزاری کہ تم لوگ اور قبروں میں پہنچ گئے، قبر کے کھانے تک آدمی پھر اس وقت کا پچھتایا، کیا پچھتایا؟ فَرَافَلْ يَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج وہ آگ سے نہ نکالے جائیں، اب آگ میں داخل کیے گئے نہیں نکالے جائیں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَهُونَ، اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے. اب کون ہے جو ان کو منائے؟ یعنی اب ان سے یہ بھی مطلوب نہیں کہ وہ توبہ کر کے ایمان و طاعت اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ اس روز کوئی عذر اور توبہ قبول نہیں. یہاں تو رب روز کہتا ارے توبہ کر لو، وہاں نہیں کہا جائے گا مانو رب کو توبہ کر لو، نہیں اب نہیں کہا جائے. یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا میں بتایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت نہیں کہا جائے گا کہ آؤ اور ابھی توبہ کر لو، نہیں تم کو دیا جائے گا جہنم میں، اور وہی تم لوگ ہو وہ صدا کے لیے رہو گے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، پس حمد ہے آسمان و زمین کے رب کو، رب العالمین جو سارے جہان کا رب ہے، آسمان کا رب، زمین کا رب اور سارے جہان کا رب، وہ جو سارے جہان کا رب ہے، وہ بولو زمین و آسمان کا رب ہے، تو ساری کی ساری حمدے جو ہیں وہ اسی کے لیے. سبحان وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے بڑھائی ہے، وہی اکبر ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں، اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، اللہ ہی کے لیے بڑھائی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا ہے، وہ غالب ہے، غلبے والا ہے، اور وہی حکمت والا ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے پوری حکمت کے ساتھ عطا فرماتا ہے، جس کو نہیں دیا اس کو نہ دینا ہی حکمت ہے، اور جس کو بہت کچھ دیا اس کو بہت کچھ دینا ہی حکمت ہے. وہ غالب بھی ہے، وہ یعنی عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل حمد و کریم کے فضل و کرم سے آج ہم نے ایک اور منزل طے کر لی. 25واں پارہ الحمدللہ بھی ختم ہو گیا، اور سورہ جاثیہ مبارکہ بھی ختم ہوئی. کل سے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں توفیق عطا فرمائی، سے تو زندگی عطا فرمائی، تو 26واں پارہ شروع ہوگا اور سورۃ الاحقاف مبارکہ شروع ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسی طریقے سے ہمیں قرآن پاک پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ہمیں بشر کی طرح ایک ناشف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم